همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. ز جاودان به ما که من پرنده ای مهاجرم که از فراغ باغ با صفای تو به دور دست مه گرفته پر گشوده وطن وطن وطن وطن تو سبز جاودان به ما سلام و صبح بخیر، ما را بپذیرید. صدای ما را از طریق رادیو البرز میشنوید. امروز شنبه ششم تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 یونی 2009 میلادی تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد در خدمت شما هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. در ضمن برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. تصنیفی که در آغاز برنامه بامدادی امروز شنیدید با صدای همایون شجریان و تحت عنوان وطن، شعری از زنده یاد سیاوش کسرایی بود. برنامه بامدادی امروز رادیو البرز به پیامد کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی در ایران اختصاص داره که شامل مطالب و گزارش‌هایی در این زمینه هست. با ما باشید تا ساعت 10:30 دقیقه بامداد امروز. خمیرمایه جان آدمی عشق است. خمیرمایه جان آدمی عشق است و این عشق جان آدمی را به زنجیر کشیده است. مادر بزرگا عقیده داشتند که اگر کسی عاشق شود و هر شب دور از دریا و تنها گریه کند، اشکهایش دریاچه‌ای می شود. دریاچه‌ای که مدام گریه عاشق پا به زنجیر از عمق آب‌های آبی فیروزه‌ای به گوش می‌رسد. در کنار این دریاچه مرغان و پرندگان زیادی زندگی می کنند. این پرندگان و مرغان عاشق دور هم جمع شدند تا به صدای دریاچه گوش کنند. همه این پرندگان موقعی که می خواهند با زندگی به درود گویند به سرزمینشان باز می گردند تا دلشان با خاکهای داغ سرزمینشان یکی شود و گلهای کوچک وحشی صحرایی بر مزارشان بروید. این قانون برای پرندگان و مرغان دور دریاچه است. این قانون برای دریاچه ابدی است که پرندگان و مرغان عاشق فقط آنجا زندگی کنند و روز بدرود باید به سرزمینشان بازگردند. انسان ها مرگ را می شناسند اما دلبستگی به زندگی ابدی دارند. عشق شامل عشق به خود همراه عشق به دیگری است. من انسانم، تو انسانی. عشق ورزیدن به انسان به معنای عشق ورزیدن به خود است. ما قادر نیستیم کسی را دوست داشته باشیم مگر اینکه خودمان را دوست داشته باشیم. تا این خمیرمایه زندگی یعنی عشق به جان آدمیت است، این قانون همیشه پا بر جاست و گلهای وحشی صحرایی بر مزار عاشقان می روید. درود بر شما، حالتون چطوره؟ بله، برای ایرانیان سراسر جهان هفته‌ای در انتظار بود و هست. بگذریم از گروهی که در خدمت ظلم کمر بستند. ما در دوران خطیری زندگی می‌کنیم و بار سنگینی بر دوش دلسوزانی است که تلاش می‌کنند که از کاروان تمدن به شایستگی برای مردمشان، برای پیشرفت و دوستی انسانها تلاش کنند. بعضی ایران را از یاد بردند، گروهی در کنج خونه نشستند و سکوت کردند. در واقع اینها در وظیفه خود قصور کردند. هنوز هم فرصت هست. کسانی هم هستند که آبادانی خود را در خرابی ایران می دانند. خوشبختانه در این هفته به ما یعنی ایرانیان ثابت شد که ما در مقابل انسانهای شریفی قرار گرفتیم که از غم ایران غافل نیستند. بیاییم به نسل نوجوان و جوان خود افتخار کنیم. بیاییم آرزوی زندگی و سرافرازی رو برای نسل آینده در سر داشته باشیم. بیاییم این باغبانان فساد، انسانهای ننگین رو در هر مقامی که هستند چشمه پاک و راه درست رو به اونا نشون بدیم. بیاییم راه سخن درست رو در پیش بگیریم. بکوشیم برای گفتن حقیقت نترسیم، زانوی ما نلرزد، سر خودمون رو بلند کنیم. ترس دشمن آزادگی است. در این دوران سخت نشون میدیم، نشون دادیم مرد کیست و نامرد کیست. اریک فروم یکی از بزرگترین جانشینان فروید بود. در کتاب هنر دوست داشتن می نویسد سرمایه‌داری جدید احتیاج به مردمی دارد که به آرامی انبوه با هم همکاری می کنند. بیاییم آزادی را خوب معنی کنیم. آزادی که بال کبوتران سفید را بچینند و بگویند این کبوتران سفید آزادند به درد چه می خورد. اما این آزادی با بال شکسته معنیش این است: شراب هست ولی تشنگی نیست، مستی هست اما پرواز و نشاط نیست، موسیقی و رقص هست ولی شوق و شور نیست. روزی ژنرال مک آرتور در میان جوانان کره‌ای ایستاده بود و گفت چشم پیر من از دیدن این منظره لذت می‌برد. او از پاکی جوانان کره‌ای بر زندگی از دست رفته و جوانی خود افسوس می‌خورد. وقتی والنتینا تراشکوا اولین زن زن فضانورد بر به خانه خود بازگشت، به صورت میلیون ها زن دیگر در کشورش زندگی می کرد، در آمد. با آنکه فضا را در نور دیده بود، او می خواست مثل انسان های دیگر گدای یک لبخند، اسیر یک نگاه باشد. آدمیزاد هنوز طوریست که یک ذره محبت رو با هیچ چیز در جهان عوض نمی کند. خوشبختانه هنوز آدمیزاد چنین است. بله، ایرانیان هفته سختی رو در پیش داشتند و خواهند داشت. بیاییم برای یک دست بودن دست ها را بالا نگه داریم که خون ما از خون جوانانی که روی اسفالت ها با زندگی ودا کردند نه گرم تر است و نه پررنگ تر. بیاییم ندا باشیم برای آزادی، ندا باشیم برای همدلی و از جوانان خود بیاموزیم هیچ دیکتاتوری فاشیستی بر جهان باقی نمانده و نمیماند. بیاییم مثل همیشه نشون بدیم ما ایرانیان شادی ما خصوصی است، لذت ما تنهایی است، اما رسیدن به کاروان تمدن و پیشرفت را با هم طی می‌کنیم و در موقع حساس و خطیر به یاری همدیگر میشتابیم، همدیگر را تنها نمیگذاریم. بیاییم مانند اجدادمون بگوییم شادی تو برای تو، غم تو برای ما. با ما باشید و بار دیگر ما همبستگی خودمون رو اعلام میکنیم. آماده هستیم در کنار کسانی باشیم که هنوز به خیمه سبز رستم به دیده جاودانگی سرزمین خود فکر میکنن. پرچم سبز را بر فراز میهنشان جاودانه میخواهند. مطلبهایی که همرام دارم این فرنگی شدن ها از تاریخ گذشته است. مشکلاتی سر راهتان قرار می دهد. روانشناسی و شکنجه اون، خطر جنگ امروز پیش از روزهای دیگر. 64 سال از کشته شدن احمد کسروی می گذرد. احمد کسروی که بود؟ چرا او را در شعبه هفت دادسرای تهران با کارد و تفنگ و تیر کشتن؟ مطالب دیگری که در خدمت شما هستم. با ما باشید، ما با شما هستیم و میگوییم که چقدر دوستتون داریم. همدیگر را تنها نگذارید که این دوران بزرگ زندگی شماست. دوران آزمایشی است که سعی میکنیم، سعی خواهیم کرد از آن رو سفید بیرون بیاییم. کبوتری نباشیم که بالمون رو بچینن، ما را رها کنند و با منت ظلم و ستم کلاه آزادی بر سر ما بگذارد. قرن ما قرن چنین است، اما قرنها چنین نخواهد بود. قرن ما قرن چنین است. شما آیندگانم، ای جهان سازان خوشنود، ای برابرهای فردا، قرن ما قرنی چنین بود، قرن زندان، قرن میله، قرن اقدام حقیقت، قرن تن دادن به دارو، قرن کشتار شهامت. قرن استعمار خاک و قرن استثمار امروز، قرن تن دادن به دارو، جن بریدن ام دیاران، قرن جلالان خون، قرن هم خانه خروشان، قرن زحفا خانه پیرو، سلطه عبی به دوشان، زندان قرن میره قرن اعدام حقیقت قرن تندادن به دار و قرن هشدار شهامت شما آنم ای جهان آزان خوشنو ای برابرهای فردان قرن ما قرنی چنین بود قرن زندان قرن میله قرن اعدام حقیقت قرن تن دادن به دار و قرن کشتار روز شنبه 20 یونی 2009 میلادی برابر با 30 خرداد 1388 خورشیدی ویدیویی در اینترنت منتشر شد که دنیا را تکان داد. میلیون ها نفر در سراسر جهان با دیدن دخترکی به خون غلتیده که در برابر دوربین با چشمانی باز جان می دهد گریستن. ندا در خون خود غلتید و صاحبان وجدان در سوگ او و مرگ مظلومانش خون گریستن. این دختر 27 ساله که ندا آقا سلطان نام دارد در شنبه خونین 30 خرداد از روی یکی از نیروهای ددمنش بسیجی در خیابان کارگر شمالی امیرآباد سابق مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. جان مکین رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مرگ ندا گفت: ندا با چشمان باز از دنیا رفت. شرم بر ما که با چشمان بسته زندگی می‌کنیم. شبکه خبری CNN در گزارش ویژه‌ای در همین رابطه اعلام کرد که فرد ضارب به گفته شاهدان عینی روی سقف یکی از خانه‌های اطراف مستقر شده بود. در این میان ویدیوی دیگری نیز منتشر شده است که تصاویری از ندا را لحظاتی پیش از فوت وی به همراه مردی که گفته می شود استاد موسیقی اوست نشان می دهد. تنها در ظرف مدت کوتاهی پس از درگذشت ندا مدخلی در دایره المعارف اینترنتی ویکی‌پدیا به زبان فارسی درباره او باز شد و صفحه نیز در فیسبوک به نام او راه اندازی شد. مراسم خاکسپاری ندا روز یکشنبه یک روز پس از فوت وی برگزار شد، اما حکومت وحشی اسلامی برگزاری هر گونه مراسم سوگواری را برای او را ممنوع اعلام کرد و خانواده او را از محل زندگیشان بیرون راند و به جای دیگری منتقل کرد که تا مبادا مردم برای ابراز همدردی و تسلیت به منزل ندا بروند. نامزد ندا در مصاحبه با خبرگزاری بین المللی گفت که هدف ندا آقای موسوی یا آقای احمدی نژاد نبود، هدفش وطنش بود. ندا خواهان آزادی بود، آزادی برای همه. خون ندا و دیگر مبارزین به خون خفته در راه آزادی و رهایی میهن روزی به بار خواهد نشست و درخت تنومند مبارزات مردم ایران میوه خواهد داد. ندا زنده است چون نام و راهش زنده است و در تاریخ ثبت خواهد شد. شست و چهار سال از کشته شدن احمد کسروی میگذرد. روز دوشنبه 20 اسفند ماه 1324 گروهی مسلمان متعصب احمد کسروی و منشی سید محمد تقی حدادپور را در شعبه هفت دادگستری تهران با کارد و هفتیر کشتند. در آن روز بازپرس شعبه هفت دادسرای تهران کسروی را برای بازپرسی نهایی فرا خوانده بود. شکایت‌های از بلند پایگان دولت، گروه‌های از ملایان، بازاریان از وی شده بود. یک سال پیش از کشته شدن احمد کسروی، دکتر صدیق وزیر فرهنگ وقت از وزارت دادگستری تقاضای بازخواست و پیگرد کسروی را به علت نشر کتاب‌های خلاف قانون را کرده بود. در 16 خرداد 1324 سید محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس نامه‌ای به وزارت دادگستری می‌نویسد و یادآور می‌شود که کسروی به دین اسلام اهانت کرده است و درخواست پیگرد کسروی را از آن وزارت می‌کند. در همین زمان رئیس دبیرخانه مجلس در رابطه با شکایت بازاریان و اشاره به کتاب‌های کسروی با چند امضا به حضور حاج سید نصرالله تقوی رئیس دیوان کشور می‌رساند. امضا کنندگان تقاضای پیگرد کسروی را کرده بودند. این نامه به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود. چند روز بعد سید محمد صادق طباطبایی رئیس مجلس نامه دیگری به خط خود به وزارت دادگستری می‌نویسد، یادآور می‌شود که که با تعقیب کسروی صدای شاکیان را باید خاموش کرد و جلوی پیامدهای بدفرجام را گرفت. در 14 خرداد 1324 صدرالاشراف نخست وزیر وقت نامه‌ای به وزارت دادگستری می‌نویسد و بر لزوم تعقیب کسروی پافشاری می‌کند. در 16 تیر ماه 1324 سرتیپ شعری فرمانده نظامی تهران نامه‌ای به شهربانی می‌نویسد و گوشزد می‌کند که روزنامه پرچم به مدیریت کسروی مقاله‌هایی بر ضد اسلام چاپ می‌کند که باید توقیف شود. در 4 شهریور 1324 دکتر خوشبین از طرف وزیر دادگستری نامه‌ای از تن ملایان بازاریان و بازاریان دریافت می‌کند که پیگرد کسروی را زودتر انجام دهند. در این مدت دادسرای نظامی پرونده‌ای بر ضد کسروی تشکیل می‌دهد و پرونده کسروی به دادگاه شهر نزد لاریجانی می‌فرستند. او مجرم بودن کسروی را با توجه به محتوای 13 جلد از کتابهایش تایید می کند. در این تاریخ نامه تهدیدآمیزی با چند امضا به عنوان حاج سید نصرالله تقوی رئیس دیوان کشور مبنی بر لزوم تعقیب کسروی به وزارت دادگستری فرستاده می شود. بعد از آن پرونده به شعبه 7 فرستاده می شود. در آن هنگام سرتیپ زرابی رئیس شهربانی نامه به وزارت دادگستری می نویسد و در آن یادآور می شود که کسروی دست به کارهایی زده که رنجش و خشم بازاریان را برانگیخته است. اگر اقدام نشود آنها قصد اجتماع و اعتصاب عمومی را دارند. بدین سان زمامداران بلندپایه کشور، سرکردگان دستگاه حکومتی، آن روز ایران در دست ملایان و بازاریان متعصب، یکی از روش بیباکترین فرزندگان روزگار را، یکی از روشنفکرترین و بیباکترین فرزندان روزگار را که دلیری کرده بود و زبان انتقاد به از باورهای باطل و خرافی مردم گشوده بود به زانو درآورند. یک بار دیگر نگاهی به شاکیان می‌اندازیم. نخست وزیر کشور، رئیس مجلس، وزیر فرهنگ، وزیر دادگستری، رئیس شهربانی، فرماندار نظامی تهران، مجلس دیوان کشور، وزارت دادگستری، همه خواهان بازخواست پیگرد کسروی بودند. همه می‌خواستند در خاموش کردن صدای او سبقت بگیرند. کسروی چه کرده بود که همه زمامداران بلندپایه کشور چنین به تکاپو افتاده بودند؟ کسروی چه کرده بود که مسئولان اجرایی، قانونگذاران قضایی، فرهنگی کشور چنین براشفتند و عرصه را چنو به او تنگ کردند که سرانجام در تنگنای بیپناهی به دست آدمکشان متعصب کشته شد؟ کسروی چه کرد که متولیان دین چنان بر او خشم بیایند که خونش را مباح بدانند و فتوای قتلش را از نجف صادر کنند؟ این نخستین بار نبود که بر ضد کسروی پرونده سازی می شد. این پرونده سازان قصد نابود کردن او را داشتند و یک بار هم در تاریخ 8 اردیبهشت 1324 او از سوی قصدی جان سالم به در برد. روزنامه رهبر به تاریخ 10 اردیبهشت 1324 از جریان واقعه نگاهی می اندازد که ساعت 9 صبح روز 18 اردیبهشت 1324 هنگامی که احمد کسروی مدیر روزنامه پرچم از خانه خود به طرف ایستگاه اتوبوس واقع در چهارراه حشمت الدوله میرفت، دو گلوله به او شلیک شد، اما او جان سالم به در برد. چرا میخواستن کسروی را بکشن؟ کسروی کی بود که میخواستن او را بکشند؟ در دیماه 1324 400 تن از ملایان جلسه در خانیاباد تشکیل دادند و به عنوان اهانت به دین به خانه کسروی تاختند تا او را بکشند. بله، کسروی کی بود که او را میخواستند بکشند؟ Thank you. یک میهن شده، سیمای معصومت ندا، صدای هر هم میهنه، صدای مظلومت ندا. قسم به او نگاه تو تو لحظه های ما حسین، ظلمت رو جارو میکنی از پهنه ایران زمین. خونت گل پرچم ما، آهی ندای نازنی، عزم ندای شعله هاست تو این خروش آتشی. روز گذشته 26 یونی برابر با 5 تیر ماه روز جهانی مبارزه با شکنجه نام داشت. هدف چنین مناسبتی جلوگیری از شکنجه و تعیین مجازات برای آن در تمام کشورهای جهان است. از چند پیش لایه اختیاری نیز برای مجازات‌های قانونی در این راستا وجود دارد. جلوگیری و مبارزه با تمام اشکال شکنجه در اروپا و سراسر جهان از سیاست‌های اتحادیه اروپا است. در روز 10 دسامبر سال 1984 سازمان ملل متحد پیمان منع مبارزه با شکنجه را تصویب کرد. در سال 1998 میلادی نیز در 50 سالگرد تصویب بیانیه حقوق بشر، نشست کامل سازمان ملل روز 26 یونی ژوئن، پنجم تیر ماه را روز جهانی مبارزه با شکنجه اعلام کرد. در سال 2002 میلادی نیز لایحه‌ای برای پیوست به پیمان مبارزه با شکنجه در اتحادیه اروپا تصویب شد که از سال 2006 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. کاربرد شکنجه فقط مختص نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای آزار مخالفان نیست. در سراسر جهان از روش‌های بی‌رحمانه برای اعترافگیری، شکستن اراده افراد یا نابودی شخصیت آنها استفاده می‌شود. چنین رفتارهایی شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر هستند که پیشگیری از آنها در پیمان من مبارزه با شکنجه در نظر گرفته شده است. در این رابطه چگونه لباس شخصی ها وارد جمعیت تظاهر کننده ها در ایران میشن مطلب و گفتاری است از مهندس بهرام مشیری که در ادامه برنامه امروز به سهم حضورتون خواهد رسید. قبلا هم خدمتون گفتم که روز 25 ماه یونی سه خواهر میرابل در آرژانتین در جه شکنجه های حکومتی جان باختند و این روز رو روزی بر ضد خشونت و شکنجه نامگذاری کردند. اما امروز دیگه قرار نیست که ما به آرژانتین بریم. مطلبی براتون دارم، روانشناسی و شکنجه، از هارمورد ایپی تیچ که ترجمه اون رو خانم آذر محلوجیان ترجمه کردن و این به نظر من امروز خوبه که ما در رابطه با شکنجه چیزایی بدونیم. وضعیت شکنجه، دیانیسم موجود در رابطه انسان و پیامدهای تباه کننده اون رو نشون میده. شکنجه اعمال شده توسط دولت‌ها بیشک رادیکال‌ترین بیان تمایل قدرتمندان جهت غلبه بر مخالفت فرضی یا واقعی علیه نظم موجود است. از این زاویه شکنجه افراطی‌ترین شکل رابطه بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی است. فرانس فانون در کتاب نفرین شدگان زمین 1969 می‌نویسد: شکنجه چیزی نیست مگر پیامدهای منطقی اعمال قدرت سرکوبگرانه. اما به راستی شکنجه چیست؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر 1975 این بیانیه را منشور کرد که شکنجه هر نوع عملی که انجام آن فرد را به عمد دچار درد یا رنج شدید، خواه جسمانی خواه روانی می کند. شکنجه توسط یک یا به ابتکار یک مأمور رسمی صورت می‌گیرد. منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا مجازات فرد به خاطر کاری است که انجام داده یا مشکوک به انجام دادن آن است. شکنجه حاد و برنامه ریزی شده رفتاری یا مجازاتی ظلمانه است، غیر انسانی و تحقیرآمیز. ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز احتمالاً اگر شخص تجربه نداشته باشد با تصورات فردی کم و پیش مشخصی که از شکنجه دارد به طور مبهم وحشت زده و غیر قابل تحمل را تصور می کند. چنان تهدیدآمیز است که ترجیح می دهد از آن بگریزد. مشکلترین تصویر گوش دادن به شهادت افرادی است که خود شکنجه شدند. گویی گوش دادن به این روایت ها با جزئیات بسیار از قدرت تحمل ما فراتر می رود. صحبت شکنجه شدن افراد همیشه در درون انسان‌ها دفن می‌شود. تجربه بسیاری از قربانیان شکنجه و بازماندگان اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها اهمیت آنچه بر آنها گذشته است به حدی وحشتناک است که هیچکس قدرت تحمل شنیدنش را هم ندارد. یکی از این قربانیان می‌گوید: دنیا علاقهی به شنیدن ما نداشت، چون شنیدن حرفای ما دشمنی آشکاری بود، چون انقدر مخوف بود که باور نداشت. فروید در مورد منشأ روان نژندی، اختلالات روانی زندانیان سابق اردوگاه را ناشی از تجربیات دوران کودکی آنها می دانست. خاطرات گذشته آنها در اردوگاه های اجباری در جلوی چشم آنها پیامدهای سکوت اجباری به همراه داشت. بعد از این کودکان دچار مشکلات روانی شدند، برخواسته از آسیب‌های روانی والدین خود بودند. به خاطر این مشاهدات مایوس کننده وضعیت قربانیان شکنجه را درک کنیم. شکنجه در نقاط گوناگون جهان و آسیب‌های ناشی از آن. گزارش‌های سالیانه سازمان عفو بین‌المللی در مورد شکنجه و نوشته‌های دیگری زیر عنوان شکنجه در دهه 80، کتاب گواه شکنجه فرانس فانون از شکنجه زندانیان الجزایر توسط نظامیان فرانسوی را اداده شده است. بکت، خبرنگار امریکایی، شکنجه گسترده زمان حکومت سرهنگ ها در یونان را با جزئیاتی توصیف کرده است. در این توصیف ها از ابزارهای عذاب نام برده: محرومیت، توهین، تهدید، اعدام های ساختگی، ضربه، لگد، شوک الکتریکی، آزار جنسی، و برای شکنجه حد و مرزی وجود ندارد. در روان پزشکی تروما، پژوهش هایی که ظاهراً وقایع پیش گفته را توصیف می کند، شکنجه و زندانی کردن و غیره، رابطه شکنجه شده و شکنجهگر که آسیب های جسمی و روانی به آنها می رسانند. شکنجه مطمئناً وضعیتی است که از تجربه زندگی عادی بسیار فاصله دارد. با این همه، شاید درست به همین دلیل ارزش آن را دارد که بحثی در مورد آن را شروع کنیم. شکنجه به قدری دردناک است که پی بردیم که نه تنها یه بدن داریم، بلکه یه بدن نیز هستیم. آلن اسکاری درباره بدن سخن گفته است: شدت درد آنقدر زیاد است که گویی دنیا نیست، نابود شده است. او میگوید هنگامی که مته دندان پزشک در ابدیت لحظه ها با عصب تماس میگیرد، نام فرزندم، چهره دوستم از ذهنم پاک میشود. در مقابل درد هر چیز دیگری بی‌معناست، اما رابطه شفابخش در برابر دندون پزشکی امیدواریم که با احتیاط باشد. اما وضعیت شکنجه خیلی بدتر از این است. شخصی که مورد حمله قرار می‌گیرد، در مقابل تصاویر انتقام و قصاص خونین رنگ می‌بازد. شاید از نظر اخلاقی چندان هم آموزنده نباشد. مثلا یه نفر مورد تهدید و بی‌حرمتی شخصی قرار می‌گیرد، به اصطلاح برای پیشگیری به طرف او تیراندازی میکند. این تصویر از زاویه یک قربانی دیده میشود. انسانی که مورد حمله قرار میگیرد، این یک تخیل انتقام جویانه است که بر کسی چیره میشود. واکنش های احساسی آدمی معمولا زودگذر است. انسانی که در مقابل خشونت های روحی و جسمانی قرار میگیرد، درد شخصیت را به سرعت تجربه میکند و میخواهد عکس العمل نشان بدهد. افراد زیادی درد شخصیت را تجربه کردند. کسی که شکنجه میبیند شخصی است تنها، از همه چیز محروم. لباسش را در میآورند، او را مجبور میکنند هفته ها و گاه ماها در یک سلول انفرادی تاریک، اغلب در شرایط بسیار سخت به سر ببرد. زندگیش با غذای ناکافی، چندشاور، احتمالاً مضر میگذرد. هر نوع امکان بهداشت فردی از او میگیرند. هر نوع بهداشت فردی را از او میگیرند. بعضی موقع مجبور است با مدفوع خود زندگی کند. قدرت جهتیابی را با قرار دادن کلاهی به روی سرش از او سلب میکنند. شکنجه در مقابل انسان قرار میگیرد اهانت کردن به اوست که انسان به درجه حیوانان مثل خوک و خزنده و حشره و شپش میرسانند. خشونت ها علیه خیشاوندان که به شکنجه شده میرسانند. خشونت‌هایی که علیه خیشاوندان در نزد شکنجه شده میرسانند. به طور نامید کننده قافیه را باخته است و راهی گریزی ندارد و در معرض حمله بیرحمانه جسمانی و روانی قرار گرفته است. یه مأمور کره جنوبی بعد از لگدمال کردن یک زندانی و سوزاندن او با سیگار گفت اینا فقط تمرین های کوچک و مقدماتی هستند. در پایین، یعنی زیر زمین، در اتاقی مهرموم شده، شکنجه این شرم‌آور دیگری شروع می شود. خشونت از هر خشونت دیگری فراتر است. مثلا شنیدن شکنجه شدگان که زنی تعریف میکند مردی را پس از شکنجه اولیه دختر خردسالش را میآورند و از او تا او اقرار بکند و به او میگویند که اگر اقرار نکند در مقابل چشمانش به او تجاوز خواهند کرد. مرد در مقابل این انتخاب نمیتوانست شاهد تجاوز به دخترش باشد، مجبور شد راه اقرار را انتخاب کند. این عمل کشتن آزادی است. توصیف های مربوط به شکنجه حمله علیه خرد است. مسئله دیگر شکنجه جنسی، به نظر می رسد که شکنجهگران مجذوب برهنگی، بی‌عفتی، تجاوز و وصل کردن الکترود به آلت تناسلی اند. این شکنجه ها تقریبا همیشه به زندانی یه برهنه اعمال می شود. گویی با تصرف خشونت آمیز خصوصی ترین اجزای بدن به محدوده آزادی فردی دست یافتند. یک زن امریکایی لاتینی ده ها بار توسط زندانیان مختلف مورد تجاوز قرار گرفت و حامله شد. همین زندانبانان ها وقتی کودک به دنیا آمد، کودک را بردند. بی حرمتی، دست اندازی های جنسی قابل شمارش نیست. شکنجه فرد را به سنگدلی، به سوی نقطه درد و لحظه حقیقت می کشاند. شاید همه فکر کنیم خود از این رفتار غیر انسانی را دور نگه داریم، اما باید بدونیم این رفتارهای روانی و جسمی توسط انسان ها اعمال می شود. و بخش آخر این که چه کسی شکنجه می کند، در هم شکستن مقاومت و سخن پایانی این شکنجه ها را در هفته آینده براتون می خونم. شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. در خدمت شما هستیم تا ساعت 10:30 بامداد با برنامه‌ای در رابطه با پیامد کودتای فاشیسم مذهبی در ایران که شامل مطالب و گزارش‌های در این زمین است. شاعران، نویسندگان، خوانندگان و هنرمندان بسیاری، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، برای ابراز همدردی با مردم غیور ایران مطالبی را گفتن، سرودن و خواندن. نخست خواننده پاپ ایرانی که خواننده محبوبی هم است، گوگوش، برای مردم مبارز ایران، برای نداهای ایران، ترانه ای را سروده است که به اتفاق میشنویم. روزهای حساس و سرنوشت سازی را میهنمان پشت سر می گذارد. ما نگران مام وطن و او نگران و گلمند از ما. ترانه منو از یاد بردین روایت درد دل مادری است به نام ایران، به فرزندانش که از دامن او دور شدند و در دور دست‌ها به سر می‌برند. ایران 30 سال است چشم به راه آنهاست. منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردیم، همه دل خوشیم، همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار. بچه‌های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ پس چی شد وعده دیدار؟ شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میافته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت، سرفراز بودم و سالا. بچه های نازنینم، پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زبچه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. خسته از بوسه ی شلاف، چیزی از تنم نمونده، یه قفس شبیه گربه پیکر منو پوشونده. از همون روزی که رفتی من یه روز خوش ندیدم. بچه ها با من نبودین تا ببینین چی کشیدم، تا ببینین چی کشیدم. منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم. شد اون همه همت نکنه که خو گرفتی به پناه جویی و غربت. هنوزم بیدار نشستم، نکنه که بر نگردی. بچه های نازنینم، منو از یاد که نبردین، منو از یاد که نبردین، منو از یاد نبری. میدونم بیرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، منو از یاد نبری. میدونم بیرانم، زجه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایران. صدای شما صدای فیلمی رو میشنوید که حاکی از مرگ بر جمهوری اسلامی در تظاهرات اخیر در تهران است. به اتفاق گوش میدیم. صدای فیلم مردم ایران رو در شهر تهران شنیدید که صداش رو برای شما پخش کردیم از روی یه فیلم. اما قبل از این که خواننده‌های جهانی در رابطه با مبارزات اخیر مردم ایران ترانه خوندن، یکی از اون افراد آقای جونی هست، ترجمه اونو برای شما نخست میخونم، بعد اون آهنگو برای شما پخش میکنم. اما قبل از اون خبری رو برای شما بخونم که عصر روز گذشته چند صد تن از ایرانیان در محل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند و در حمایت از جنبش مردم ایران تظاهرات انجام دادند. جمعی از تظاهر کنندگان خشمگین با شکستن در ورودی سفارت به ساختمان وارد شدند و پس از درگیری تن به تن با چند تن از محافظان و ماموران دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی با دخالت پلیس از محل بیرون رانده شدند. این جمعیت پیش از ورود به ساختمان سفارت شعار می‌دادند مزدور بیا بیرون وگرنه ما میاییم تو. شعارهای دیگر تظاهر کنندگان عبارت بود از مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، سفارت ایران مرکز ترور یا تروریسم، که پیام قنبرزاده خبرنگار رادیو بین المللی سوئد در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت و گزارش کوتاهی از آن ارسال کرده است. در ادامه برنامه اونو برای شما پخش میکنیم. اما همونطوری که قبلا گفتم، نویسندگان، شاعران، خوانندگان، هنرمندان، هر کس به نوبه خود از مبارزات مردم ایران به نوعی حمایت کرده است. یکی از اون افراد آقای جونی هست که آهنگی را برای ندای قهرمان خوانده است که ترجمه آن را نخست خدمتتون میخونم، بعد اون آهنگ رو برای شما پخش میکنم. ندا دختر کوچکی بود که نمیخواست چادر بر سر کند. او در خیابانهای تهران قدم میزد که به جمعیت برافروخته ملحق شود. ناگهان سوزشی در سینه خود احساس کرد و خون جاری شد. مردم را شکست نخواهی داد وقتی آزادی خواهی گسترش می‌یابد. بمیرید، بمیرید، بروید ای مجسمه‌های سنگی. مردم را شکست نخواهی داد وقتی یاد گرفتند که آزادی چقدر خوب است. ندا دختر کوچکی بود که چشمانش به سیاهی زغال بود. او در خیابانهای تهران قدم می‌زد که رأی خود را پس بگیرد. به پدرش بنگرید که سر دخترش در دستان اوست و فریاد بر آسمانا می‌آورد. مردم را شکست نخواهی داد وقتی یاد گرفتند که چگونه پرواز کنند. ندا دختر کوچکی بود که نمی‌خواست چادر بر سر کند. او در خیابانهای تهران قدم میزد که به جمعیت برافروخته ملحق شود. ناگهان سوزشی در سینه خود احساس کرد و خون جاری شد. مردم را شکست نخواهید داد وقتی آزادی را میشناسند. شکست نخواهید داد مردمی را که برای ندا در خیابانها و در خواب گریه میکنند. Faceless soldiers run. You will not defeat the people. eyes were black as coal. She walked out onto the streets of Tehran to take back some control. Watch her father with her face in his hands, screaming out into the sky, "You will not defeat the people when they learn that they can fly." Netta was a young girl, putting on with a hijab. She walked out on the streets of Tehran to join the madding crowd. She felt the burning fire in her chest, and her blood began to flow. "You will not defeat the people when it's freedom that they know. همونطوری که چند دقیقه پیش به آگاهی شما رسوندم، عصر روز گذشته حدود 300 نفر از ایرانیان در محل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع کردند و در حمایت از جنبش مردم ایران تظاهرات انجام دادند. جمعی از تظاهر کنندگان خشمگین با شکستن در ورودی سفارت به ساختمان وارد شدند و پس از درگیری تن به تن با چند تن از محافظان و ماموران دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی با دخالت پلیس از محل سفارت بیرون رانده شدن. و در این رابطه شعارهای مختلفی از جانب تظاهر کنندگان سر دادن که عبارت بود از مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مزدور بیا بیرون وگرنه ما میاییم تو، سفارت ایران مرکز تروریسم هست که خبرنگار بین المللی رادیو سوئد در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت و در این رابطه گزارش کوتاهی از آن ارسال کرده است که تا چند لحظه دیگر میشنویم. اما در این رابطه جمهوری اسلامی در ایران سفیر سوئد رو به سفارت به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار کرد و مراتب اعتراض خودشو نشون داد. همونطوری که گفتم در پی حمله عده‌ای از ایرانیان به سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم در روز جمعه، سفیر سوئد در تهران بلافاصله از سوی مدیر کل کشورهای شمال و شرق اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی در این مورد به وی ابلاغ شد. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، بنا به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سفیر سوئد با اظهار تأسف عمیق از وقوع این رخداد اعلام داشت مراتب را فوراً به وزارت خارجه سوئد منعکس و نتیجه را گزارش خواهد کرد. قائم مقام وزیر خارجه سوئد نیز در تماس تلفنی با سفیر ایران در استکهلم به وی اطمینان داده است که چنین حادثه‌ای در آینده رخ ندهد. الان امروز جمعه بعد از ظهر بین ساعت 3 تا 6 یک تظاهراتی بوده بین بیرون سفارت جمهوری اسلامی ایران در لیدینگو. من حدود ساعت 20 دقیقه به 4 ظهر که اینجا رسیدم حدود 400-500 نفر بودن که صداشون هنوز میاد. خیلی شعار میدادن علیه جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، و از جمله شعارهایی که میدادن مزدور بیا بیرون. با دیدن دو سه نفر از مامورای سفارت جمهوری اسلامی در بیرون که شاید به عنوان حفاظت یا به عنوان مراقبت بیرون این ساختمونا بودن، خیلی از مردم تظاهرکنان با دیدن اونا میشه گفت شاید عصبانی شدن و به این خاطر گفتن مزدور بیا بیرون یا قاتل بیا بیرون یا قاتل حیا کن. و بعد رفتن به طرف در سفارت، چون اول میشه گفت 30-40 متر فاصله داشتن با بیرون ساختمونا. بعد حرکت کردن به طرف در، اونجا قرار بود فقط بیسن و شعار بدن، ولی یک چند نفری این در رو تکون دادن و موفق شدن این در فلزی از جا بکنن بیرون. بعد که در باز شد بوده اول چند نفری، بعد تعدادشون شد مثلا 20 نفر از سازوکنگان موفق شدن سریع رفتن داخل محل سفارت و اونجا اول یک زد و میشه گفت بزن بزن یا دعوایی شد یک تک به تک نفر با این 3-4 نفر از مامورای سفارت جمهوری، و بعد از سر زیاد از سازوکنگان به اینا پیوستن که بعد خب تعداد سازوکنگان شد مثلا 5-6 برابر 5-6 نفر در مقابل یکی از این مامورا، و اونا 3-4 نفرشون رو زدن، مامورای جمهوری اسلامی رو زدن با لگد و اینا، اینا خنشون رو زمین. و من حتی دیدم یک نفر یک دوچرخه که اینجا پارک شده بود دوچرخه رو با خودش با خشم برد داخل این محل سفارت که دوچرخه رو زد روی هیکل یکی از این مامورین و اون یه چند ثانیه رو زمین بود افتاده بود و بالاخره بهش کمک کردن و اینا رفتن داخل ساختمون و الان پیداشون نیست. ولی بازم بعد مدتی که یکی دو تا اومد بیرون تظاهرکنندگان بازم بهشون گفتن مزدور بیا بیرون یا اینکه ما میایم تو، مزدور بیا بیرون یا اینکه ما میایم تو، این شعار دادن یا وگرنه ما میایم تو. و الان هنوز صدای چند ساعتی که صداشون رو خودم میشنوید هستن که بیشتر میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و شعارهای ضد رژیم جمهوری اسلامی و اینکه زندانی سیاسی آزاد باید گردد. و پلیس اولش اینجا یک ماشین یا دو ماشین پلیس بود که 3 نفر من پلیس دیدم، ولی بعد از اینکه تظاهرکنندگان موفق شدن این در رو از جا در بیارن زنگ زدن به همکار دیگه پلیسشون هم اعلام کردن و الان اینجا بوده مثلا بوده حداقل 20 تا پلیس هست که اینا میشه گفت مسلح‌تر اومدن، مثلا کلاه خیلیاشون دارن، کلاه محافظتی رو سرشون دارن و حتی باتون بیشتر و مثلا سپر محافظ دارن با خودشون. الان حداقل اینجا 20 تا پلیس هستن و 7-8 تا ماشین پلیس هست و من صدای یکی از این پلیسا رو شنیدم که یکم گلگی میکرد به یکی تظاهرکنان گفت خب شما دیگه هیچ وقت اینجا نمیان تظاهرات بکنید. و بازم آثاری که من میبینم یک به اصطلاح اتاقی که مثلا موقتی هست به اسم باراک، اتاقی که هست در این محله سفارت که الان دیده میشه که شیشه هاشو زدن شیکوندن و همچنین گفتم اون درم که از جاش کنده الان چند تا پلیس اونجا جلوی در واسدن که خب جلوی ورود مردم اونجا بگیرن، ولی به هر حال مردم دارن شعار میدن تظاهرات میکنن و از مامورا هم دیگه چیزی اثری دیده نمیشه. اونا فکر کنم به خاطرش از اهمیت خودشون در ساختمون هستن. حالا من دیگه تا شب یا نصف شب که جرأت کنم برم بیرون. رای جان این گزارش من بود. سوالی که من دارم اینه که به اصطلاح مامورای پلیس با تظاهر کنندگان درگیر نشدن؟ مامورا نه، اما خب هم اولش که موفق شدن در فلزی از جا در بیارن خود مامورای پلیس هم یه متعجب شدن و دیگه اونا هم خب این وظیفه‌شون بود، سعی کردن جلوی چند تا از تظاهرکننده رو بگیرن، ولی خب تظاهرکنندهشون خیلی زیاد بود، مثلا چند صد نفر در مقابل 3 نفر پلیس و میگم حدود 30 نفر، حداقل 30 نفر، شاید هم بیشتر، شاید 40 نفر موفق شدن سریع در همون چند ثانیه وارد محل سفارت بشن و خب زدن چند تایی رو از مامورا رو و دیگه پلیس اون صورت به اصطلاح نه ضرب خوردی نبود، ولی فقط سعی کردن جلوی ورود تظاهر کنندگان رو به محل سفارت بگیرن که خب این هر نوع وظیفه‌شون بوده. حالا من حرف می‌زنم مثلا از سوی دولت جمهوری اسلامی، از سوی سفارت، پلیس سوئد شاید یه اعتراضی بکنن، ولی خب اینکه جلوی خشم تظاهر کنندگان بوده که نمیتونستن بگیرن. تظاهرات تا کی قرار ادامه داشته باشه پیام؟ تا ساعت 6 است. الانم خب الان یکم ساعت بعد از 5 است. حالا دیگه فکر کنم توی حرف می‌زنم تا ساعت 6 بیاد دیگه کم کم برن از اینجا. حالا منم شاید هم ادعام که شاید بخوام باشم، ولی بر اساس اون خبری که ما دیده بودیم گفتن تا ساعت 6 است اونجا هستن. پیام متشکرم، من سوال دیگه ندارم، مرسی. گزارشی بود از پیام قنبرزاده، خبرنگار بین‌المللی رادیو سوئد که با رادیو پژواک در سوئد صحبت می‌کرد در رابطه با اعتراض ایرانیان خشمگین و همچنین ورود ایرانیان خشمگین به محل سفارت جمهوری اسلامی در شهر استکهلم. اما به آهنگی توجه بفرمایید و بعد از اون یکی از هموطنان ما در شهر آهوس، آقای قاسم، شعری در رابطه با ندا سروده است که به اتفاق گوش میدیم. نخست توجه شما را به آهنگی جلب میکنم. دکتر کردیم. با سلام آقا مصطفی و شنوندگان رادیو البرز، همینجوری که همه واقف هستین، تو این چند هفته اخیر با جنبش مجدد جوانای ایرانی باز اینا رو به خاک خون میکشن، همون چیزی که همون شاهدش هستیم، چیزی که بیشتر از همه چیز منو متاثر کرد این چیزی بود که با دیدن این تصویر اینترنتی که مثلا جوان دختر زیبا و بچه‌هاش ایرانی که تو خیابون تیرش زدن و افتاد و بس خون از دار دماغش را افتاد، منو به این یاد این انداخت که این دختر میتونه بسیار بچه نسلی باشه که تو سالای 60 خودشون کشته شدن، آواره شدن، زندگیشون به خاک و خون کشیده شد. بعد چیزی که بیشتر بهش فکر کردم این بود که اینها حتی نسل بعدی ما، بچه های ما هم داره میکشن. برای همین من که با این که خودم شخصا اعتقاد به شعر گفتن و شعر نوشتن و بعد شعر خوندن ندارم، فکر میکنم که این چیزا مشکل جامعه ما رو حل نمیکنه، بلکه با گیری و زاری مشکل ادامه میدیم به جایی که بشینیم باش فکر کنیم به چه صورت به چه نحوی میتونیم بهترش کنیم. اما به قول دارمارکیا چه کنم، یکی گلد بیا. یه شعری نوشتم برای خانم ندا که امیدوارم گوش کنین. اسمش هست برای فردا. از این رود خروشان به پا خواسته، بهاران را دیگر بار جسته، ندا هم بی ندا آمد، به صد آواز هم بی صدا آمد، به رویای رهایی آمد ندا اینجا، به خون رفت بی صدا زینجا. شب نشینان سرای قهر و نفرت، ز زیبایی، ز آزادی، ز همراهی هراسانند، می کنن ویران این خسته ایران، این خسته ایران. در این توفان قهرامیز خشونت، ندا زیبا خفت بر پیکر سرد خیابان، در این توفان آزادی به ناگاه به تصویری فروکش کرد، در این 30 سال تکرار شبهای وحشت، در این 30 سال تکرار شبهای وحشت، چو این تصویر آشنا آمد. به فرداهای آزاد اگر روزی رسد دست شمایان، ای عزیزان رهایی خواه، بیاد آرید نداها را، این هزاران خفته در یلدای بیداد، که ماندند و که خواندند سرود روشنایی را تکرار کردند، سرود روشنایی را تکرار کردند، واژه های آشنایی را. با اون هنگام که پای کوبید و رقصان بر جلوه های روشن شیرین زندگانی، بیاد آرید نداها را، که اینان بر زمین سخت و بیبرکت در مسیر بادهای نابهنگام، در اون دوران تاریک و بیخورشید، درخت آزادی به یک دست به دست دیگر دشته های مهربانی را صدا کردند، که تا روزی رقص کودکان شهر غمگین و تنهایی جلوه ها گیرد، صدای خنده این کودکان بر پیکر دشت های آزادی جلا گیرد. بیادارید نداها را، بیادارید نداها را. متشکرم. شعری بود از آقای قاسم برای ندا که سمبل مقاومت مردمی همکنون در جهان شناخته شده است. Thank you. بر حسرت من گشت تلاکه بگذر به شدامن در از رود سماوه در دیده من بنگر در یاکه سابه ماییم که از خاک بر افلاک رسندیم آقه عرب از شهر وقت آقه درندیم دریان شمالی را بر شهر نشندیم از بحر جنوبی به فلک گرد نشندیم در چین خودن دل به لحب قیبت ما بود در مصر و عدم غلغل از شوکت ما بود در اندلس و رو قیان قدرت ما بود هر ناطب و اشبیلی در طاعت ما بود خیلی شطر دار مربان تجاره نستر قیان گشت همیرای سکاره هم سوخت کاشان با هم با دگندی ماییم که در سوخ و طرف با دگندی کنیم که بیران هزاریم به گلتان افسوس که این مزرعه را گرفته دستان مصیبت سر را با گرفته خونه دل ما رنگ می نو گرفته بس به شدت پیکر ما تا گرفته رخصار خونر گونه ما تا گرفته هفته گذشته همزمان در سوئد و دانمارک سفیران جمهوری اسلامی در این دو کشور به وزارت امور خارجه احضار شدند تا مراتب اعتراض دانمارک و سوئد به جمهوری اسلامی اعلام بکنند. همزمان سفیر ایران در دانمارک و همچنین سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به وزارت خارجه احضار شدند به دلیل آنچه که تعدید سیاستمداران و خبرنگارانی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی ایران دخالت میکنند مورد مؤاخذه قرار گرفت. فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگ به وزارت خارجه دانمارک به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در دانمارک انجام شد که در آن نامه با اشاره به تعدید سیاستمداران و خبرنگاران دانمارکی اخطار شده که از دخالت در امور ایران پرهیز کنند. در این نامه سفارت جمهوری اسلامی تعدید کرده بود که کسانی که دخالت غیرمسئولانه در امور ایران می‌کنند باید عواقب کار خود را بپذیرند. این نامه در سراسر اروپا ضمن انتشار با واکنش انتقادی روبرو شد. در این رابطه که علاوه بر دانمارک و سوئد کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا هم سفیران خود را سفیرای جمهوری اسلامی را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وزارتخانه خارجه کشورهای مربوطه فرا خواندند و مراتب اعتراض شدید خود را اعلام کردند. در رابطه با سوئد مطرح شد، در سوئد ابتکار جدیدی را ایرانی ها به خرج دادن. حدود 80 نفر از ایرانیان شهر یوتوبوری تصمیم گرفتن که کاروانی انسانی از شهر یوتوبوری به طرف استکهلم به عنوان اعتراض به سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی علیه مردم غیور ایران به راهپیمایی بپردازند. این سفر کاروان انسانی اعتراضی بود از جانب ایرانیان مقیم یوتوبوری به شهر استکهلم بودند که حدود 80 نفر بعد از ظهر روز گذشته برای همبستگی با مبارزات مردم ایران بالاخره وارد استکهلم شدند. در نزدیکی پارلمان سوئد ابتدا در محل تحصن جمعی از جوانان غیور ایرانی در شهر استکهلم تجمع کردند. این جمع حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز گذشته با دبیر اول وزارت امور خارجه سوئد قرار ملاقات داشتند و بناست که نامه تسلیم این وزارتخانه بخونند. در این نامه ضمن شهر مسائلی که در ایران جاری است از مقامات سوئدی خواسته شد تا به موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی توجه خاص شود. این جمع به ابتکار و فراخوان کمیته اقدام اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد سفر خود به استکهلم را برنامه ریزی کردند و در نامه‌ای که تسلیم وزارت خارجه سوئد کردند از این کشور خواستند تا سفیر خود را از تهران فرا بخواند. رضا طالبی یکی از افراد هیئت 3 نفره که بناست که به وزارت امور خارجه سوئد با وزارت امور خارجه سوئد دیدار و گفتگو بکنه از سفر ایرانیان ساکن یوتوبوری به استکهلم به رادیو پژواک میگوید که چند لحظه دیگر گفتگوی رضا طالبی رو با رادیو پژواک رو برای شما پخش میکنه. در این سفری که هست من انتخاب شدم یکی از 3 نفر کسانی هستم که نامه اعتراضی رو به وزارت امور خارجه سوئد تحویل میدیم. کمی در مورد محتوای این نامه اعتراضی صحبت کنید. بله، در این نامه اعتراضی ما 3-4 نکته رو خیلی بهش پرداختیم. یکی اصلا گفتیم که این وقایعی که در ایران میگذره خلاصه ای از اونو توضیح دادیم و گفتیم که دستگیری های فراوان و کشتن مردم بیگناه، دستگیری دانشجویان و تحویل ندادن اجساد اونها و برخورد بی احترامانه با خیشاوندان کسانی که کشته شدن، دستگیر شدن، بستن رسانه های گروهی خارجی و داخلی به روی مردم، قطع کردن روابط ارتباطی بین مردم، به این مسائل در اونجا اشاره کردیم و گفتیم که در اعتراض به این بکار بردن خشونت و کشتن مردم و دستگیری ها و زندانی کردن مردم از دولت سوئد خواستار فراخواندن سفیر سوئد از تهران هستیم. در واقع همین یه خواست مشخص هست. بله، ما این خواست مشخص ما اینه و اعتراضمون به اون حرکاتیه که رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر در چیز داره انجام میده، در ایران داره انجام میده. این جمعی که الان آمدن چند نفرن حدودا؟ ما 2 اتوبوس بودیم و تعدادمون 80 نفر بود. ما گفتین ساعت 3 با یکی از مقامات وزارت خارجه قرار دارین، این قرار چه جوری است، با کی هست؟ و ما 3 نفر رو انتخاب کردیم از بین این افراد که این 3 نفر قراره که برن. یکی من هستم، رضا طالبی، خانم نگار کریمزاده که دختر جوانی است، یک پسر جوانم به اسم فرهام قهرمانی میریم و در وزارت خارجه سوئد این نامه رو تحویل کابینت سکرتاری آقای فرانک، این اسم فامیلش یادم رفته که بهتون میگم الان، به اون ایشون تحویل میدیم. این در اصل مقام دوم بعد از وزیر امور خارجه کالبیت هستش. خود وزیر خارجه فرصت نداشتن شما رو ببینن؟ وزیر امور خارجه نبودن در سوئد و همچنین نخست وزیر سوئد امروز در اینجا نبود. همبستگی هنرمندان، نویسندگان با مردم مبارز ایران ادامه داره، چه از جانب ایرانیان و چه از جانب غیر ایرانیان. در ایران همدردی بیش از 100 شاعر و نویسنده ایرانی با مردم اعلام کردند که سرکار خانم سیمین بهبانی در رابطه با همدردی با مردم ایران تا چند لحظه دیگر گفته‌های وی را پخش می‌کنیم. خانم سیمین بهبهانی، شما و ده ها تن دیگر از شعرا و نویسندگان ایران در بیانیه اعتراض به خشونت‌های اعمال شده ظرف چند روز اخیر در ایران همراهی خودتان را اعلام کردید. خانم بهبهانی، چه نگاهی روشنفکران ایران و البته شما به این انداختید؟ دقیقا همینطوره. تمام روشنفکران من فکر میکنم که از این حوادث بسیار در رنج هستند و هیچ دلشون نمیخواست که مردم در مقابل یک امر چنین ناشایستی واقع بشن و این عکس العمل رو نشون بدن و در واقع روی مردم است با حکم. من فکر میکنم که میشد از این وضع جلوگیری کرد، به طوری که خب مردم رأی داده بودن اون چه که از ظواهر امر برمی آمد و اون چه که حکم منطق بود این بود که نتایج انتخابات غیر از این باشه، ولی مردم به طور ناگهان خلاف انتظار خودشون رو دیدن. خب شایسته بود که دولت یک انعطافی به خرج بده، وسایل اطمینان اونها رو فراهم کنه، اونها رو در مقابل دلایل بذاره و جلوگیری کنه از این اتفاقات شوم مرگ‌آور که تا مدت ها من فکر میکنم آثارش باقی خواهد بود و قلب مردم را جریحه دار کرده. همین کشتارهای نابجا جوانها، ناراحت شدن جوانها از این اوضاع، اینها تا مدتها در خاطره سیاست ایران باقی خواهد موند و اینها حتما مداخلهی در روند کار زندگی ایرانیان خواهد بود. خانم بهبهانی، شما چی فکر میکنید مرحله بعدی چه خواهد بود؟ چون شما خودتون اشاره کردید که آثار این رویدادهای اخیر در ایران باقی خواهد ماند. والا الان یک چیزی به یاد من آمد و اون مرگ گل سرخی بود. من فکر میکنم که گل سرخی اگر نمرده بود سرنوشت حکومت ایران چیزی غیر از این بود. اینجا هم مرگ های اتفاق افتاده که کشتار بوده، کشتار دختر جوانی مثل ندا بدون هیچ خطایی که کرده باشه، فقط همراه پدرش آمده، شاید هم آمده خب ببینه چه خبر سر از اوضاع روزگار در بیاره. یک دفعه طور میفته زمین که خون از دماغ و دهنش فواره میزنه و تمام صورتش رو میپوشونه روی زمین جاری میشه. این فکر میکنه در خاطره بینندگان ایرانی چطور باقی میمونه؟ آیا محو شدنیه؟ آیا این زخمی نیست که هر روز طغیان میکنه، هر روز این خون ازش بیرون میجهد؟ به نظر من واقعا خطا بوده که جلوی این وضعیت رو نگرفتن. میشد بهتر از این رفتار کرد، میشد جلوگیری کرد از این نارضایی مردم، میشد جلب اطمینان اونها رو کرد. چرا بایستی با زور، با شدت عمل، با دشمنی انسان با مردم مواجه بشه؟ آیا شما خودتون جوابی دارید خانم بهبهانی برای این سوال؟ والا من اگر جوابی داشتم میدادم ولی ندارم. قطعا اینجا یک اشتباه رخ داده، قطعا اینجا یک خلاف رخ داده و میشد از این جریان جلوگیری کرد و نشد. خانم بهبهانی، سوال دیگری در ارتباط با کسانی که این بیانیه رو امضا کردن، آیا این بیانیه در برگیرنده کانون نویسندگان ایران هم هست؟ کانون نویسندگان خودش مستقلن یک اعلامیه دیگری داده که اون هم باز انتقادی از وضع انتخابات و اینها بود. امر مهمش همون بود که باز برمیگرده و همین انتخابات. در واقع خطاهایی که در این انتخابات روی داده موجب این جنگ و این نارضایی و این خشونت و این کشتارها شده بود. حتی الان اعلامیه های فراوانی داده شده، یکی از ماهشهر بود و از طرف جنوب ایران بود که عده زیادی اون رو امضا کرده بودند که داریوش معمار هم اون رو جمع کرده بود، اون هم باز گله های از همین دست توش بود و واقعا بیشتر اینجا جنبه عزا پیدا کرده برای مردم. امروز صبح من در خیابان بودم، دیدم 90% خانم ها سر تا پا سیاه پوشیدن، با اینکه قرار بوده که از روز چهارشنبه سیاه بپوشن، از همین امروز شروع کرده بودن به سیاه پوشیدن. آیا نویسندگان ایران، روشنفکران ایران و خود شما به عنوان شاعر، به عنوان نویسنده، آیا کاری میخواین انجام بدید؟ آیا سخنرانی در نظر گرفتید؟ آیا حرکت اجتماعی فرهنگی در نظر دارید، شاید برای فهماندن اون چه که الان در ایران میگذره؟ من فکر میکنم که اگر نویسندگان مجاز بودند، اگر روشنفکران مجاز بودند، فضایی داشتند برای اظهار عقایدشون، راهنمایی های اونها اگر قبول میشد، اگر صرفا جنبه دشمنی باهاشون گرفته نمیشد، اوضاع یک کمی از این بهتر میشد. شاید هم نمیشد، من که پیغمبر نیستم بدونم که چه میشه، ولی متاسفانه الان دو جبهه تشکیل شده، یکی جبهه مردم و هنرمندان و نویسندگان و غیره، یکی هم جبهه مقابلش که متاسفانه اون جبهه باید پر از محبت و انعطاف باشه و نبوده. خانم سیمین بهبهانی، از شما سپاسگزاریم. لازم به توضیح نیستش که شما شاعر بسیار معروف و خوب ایران هستید. لطف دارید شما، خواهش می‌کنم. زن شما اصلا چیزی در خودم سراغ ندارم. همونطوری که در خبر و گزارش های این ساعت رادیو الورز به آگاهی شما رسوندم، عده‌ای از ایرانیان مقیم استکهلم طی تظاهراتی به طرف سفارتخانه آمریکا وارد، ببخشید، سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در شهر استکهلم تظاهرات کردند و عده‌ای از اونا وارد ساختمان سفارت جمهوری اسلامی شدند. درگیری شد بین تظاهرکنندگان و اعضای ساکن در سفارتخانه و حتی گفته میشه که با ضرب چاقو و باتوم الکتریکی از جانب دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از داخل سفارت علیه تظاهرکنندگان بود. و بخش فارسی بی بی سی گزارشی در این زمینه داره که توجه شما رو به این گزارش جلب میکنه. مخاطب این اعتراض ها اعضای سفارت ایران در سوئدند. این افراد امروز در مقابل سفارت ایران در استکهلم پایتخت سوئد جمع شدند تا اعتراضشان را به نتیجه انتخابات نشان دهند. اما گویا اوضاع به هم ریخت. ساعتی پیش از ضبط این تصاویر، این سفارتخانه شاهد حمله 150 تظاهر کننده بود. پلیس سوئد میگوید معترضان سنگ میانداختند و میکوشیدند وارد سفارت شوند، اما هنوز گزارش تایید شده ای نرسیده که آیا این افراد توانستند وارد سفارت شوند یا خیر. در چند روز گذشته چندین تجمع اعتراض آمیز آرام در همین مکان برپا شده بود. این افراد میگویند آمدند که اعتراضشان را به آنچه در ایران میگذرد نشان بدهند. ما اینجا هستیم تا اعتراضمان را به اتفاقی که در ایران میافتد نشان دهیم و به همه جهان بگوییم که همه سفارتخانه های ایران در همه دنیا باید بسته شوند. برد ماست ویشات داون. پلیس سوئد با حضور در محل تلاش کرد معترضان را آرام کند و مانع از آسیب رسیدن به سفارت ایران شود. نگین شیراقی، بی بی سی. تظاهرات نمایندگان و اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی در همبستگی با مردم ایران از جمله کارگران ایرانی روز گذشته انجام شد. این تظاهرات در پی فراخوان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری، فدراسیون های جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون آموزش و بین الملل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع کشاورزی غذایی و خدمات برای 20 کشور جهان برنامه ریزی شده بود. در این زمینه سازمان عفو بین الملل نیز حمایت خود را از برگزاری این تظاهرات اعلام کرده است. با فرار رسیدن روز جمعه روز گذشته، کشورهای نیوزلند، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ، تایلند، هندوستان نخستین کشورهایی بودند که نمایندگان یا اعضای 4 اتحادیه بین المللی صنفی اقدام به برگزاری تجمع یا راهپیمایی در همبستگی با مردم غیور ایران از جمله کارگران ایرانی کردند. این تظاهرات در شرایطی برگزار می شود که با گذشت حدود 2 هفته از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، راهپیمایی ها و تجمع معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آینده در ایران در شهرهای گوناگون ایران و جهان ادامه دارد. اما قبل از آن می‌پردازم به گروه 8. روز گذشته در بیانیه‌ای از ایران خواست بیدرنگ خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را متوقف کند و هرچه سریع‌تر به بحران پیش آمده پایان دهد. در بیانیه وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا آمده است: ما از رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری نگرانیم. ما کاملا به حاکمیت ملی ایران احترام می‌ذاریم و در این حال ما از خشونتی که پس از انتخابات منجر به جان باختن شهروندان ایرانی شد متاسفیم و از ایران می‌خواهیم به حقوق بنیادین حقوق بشر احترام بگذارد. 8 کشور صنعتی در ادامه می‌افزایند: این بحران باید از راه گفتگوی دموکراتیک و روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. گروه 8 همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا ابراز اطمینان دهند که فرایند این انتخابات نمایانگر اراده مردم ایران است. کشورهای غربی گروه 8 و از جمله ایتالیا میزبان اجلاس گروه 8 پیش از این خواستار صدور پیامی قاطع از سوی این گروه به جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضهای مردمی در روزهای گذشته شد. وزیر خارجه ایتالیا پیشتر خواستار آن شده بود که این گروه بیانیه‌ای در محکومیت خشونت و سرکوب در ایران صادر کند و در این حال تأکید کند که فرایند انتخابات یک موضوع داخلی ایران است. ایتالیا از ایران دعوت کرده بود که به عنوان مهمان ویژه برای راهزنی درباره اوضاع افغانستان در نشست سه روزه گروه 8 کشور صنعتی شرکت کند، اما پس از اینکه ایران به این دعوت پاسخ نداد و همچنین سرکوب تظاهرکنندگان از سوی جمهوری اسلامی، روم دعوت خود را پس گرفت. توجه شما را به گزارشی در این زمینه از احمد رفعت که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد جلب می‌کنم. جمعه اجلاس وزرای 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 در شهر بندری تریست در شمال ایتالیا آغاز به کار کرد. پس از دیداری دو ساعته بین وزرای گروه 8 و بدون حضور دیگر مهمانان از دیگر کشورها، کنفرانس مطبوعاتی آقای فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا برگزار کرد که در آن رؤوس کار این دو روز، و چون این کنفرانس تا روز شنبه ادامه پیدا میکنه، اعلام کرد که البته علاوه بر مسائلی که از قبل در دستور کار این اجلاس قرار داشته، مسئله ایران هم به اون در روزهای گذشته اضافه شده. در رابطه با اون بخشی از بیانیه هیئت رئیسه جی‸8 که آقای فراتینی در این کنفرانس خوندشت، ایشون در رابطه به ایران این مسائل گفت. Come accennato, i pilastri di questa dichiarazione sono almeno 4. Il primo, la nostra preoccupazione. آقای فراتینی گفتش که این اطلاعیه بر چندین رکن استوار است. اولین آن، نگرانی ما از که از روز فردای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع شده. ما با احترام به حاکمیت ایران نمیتوانیم خشونت‌ها و قتل‌هایی را که در این روزها صورت گرفته نادیده بگیریم و با قربانیان این خشونت و سرکوب تظاهرکنندگان غیر خشن ابراز همدردی می‌کنیم. ما از ایران دعوت می‌کنیم به حقوق ابتدایی انسان و به ویژه حق بر زنده ماندن و حق آزادی بیان احترام بگذاره. ما نمیدانیم انتخابات، آقای فراتینی گفت، در ایران چگونه برگزار شدن و به چه نحوی آرا را شمارش کردن، ولی خب شواهدی در دست داریم که باعث نگرانی هستند و انتظار داریم که مقامات ایرانی در این موارد شفاف سازی کنند. البته گذشته از آنچه که میتونه نتیجه انتخابات باشه، به گفته آقای فراتینی، جی‌8 به هیچ وجه نمیتونه بپذیره که در خیابانها در علیه تظاهرکنندگان خشونت اعمال شه و خبرنگاران خارجی اخراج شن. e quindi evidentemente attendiamo che la risposta ad una offerta della comunità internazionale. در خاتمه کنفرانس آقای فراتینی از سوالی که من به نمایندگی از رادیو فردا ایشون کردم که آیا این گروه 8 در این اجلاس دولت جدید ایران رو به رسمیت میشناسه یا در انتظار شفاف سازی خواهد موند، آقای فراتینی این چنین پاسخ گفت. Io non credo che questa rottura sarebbe stata possibile né sarebbe stata nell'interesse del G8 dell'Europa. وزیر خارجه ایتالیا گفت من فکر نمی کنم که قطع رابطه با جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر باشه. علاوه بر این که قطع رابطه با این کشور به هیچ وجه در جهت منافع گروه 8، اروپا، آمریکا و به طور کلی جامعه جهانی باشه. ما تفاوتی در قائل میشیم بین آنچه که مربوط میشه به اعمال خشونت و همگی اتفاق نظر در محکوم کردن آن داریم. در رابطه با گفتگو در مورد پرونده ایران هم همگی معتقدیم که باید ادامه پیدا کنه گفتگو. البته اگر امکان گفتگو با ایران وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی بخواد به طور جدی در این رابطه با ما گفتگو کنه، دستی که پرزیدنت اوباما و جامعه جهانی به سوی ایران دراز کرده اند پس کشیده نخواهد شد. آقای فراتینی گفت ما البته نمیتونیم تا ابد صبر کنیم و ایران باید قبل از برگزاری نشستی که گروه 8 در ماه سپتامبر، یعنی قبل از تشکیل اجلاس سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد کرد، در مورد پرونده اتمیش جواب و پاسخ صریحی به ما داده باشه. La mano tesa del presidente Obama e della comunità internazionale deve essere mantenuta. کنفرانس گروه جی 8 در بعد از ظهر روز جمعه عمدتاً به مسئله افغانستان و پاکستان و بازگرداندن ثبات و امنیت به این دو کشور و همچنین مسئله تروریسم به ویژه تروریسم در خاورمیانه اختصاص خواهد داشت و تا روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالاً روز شنبه در کنفرانس مطبوعاتی نهایی قطعنامه نهایی در مورد این ایران هم بر پایه پیشنهادهایی که هیئت رئیسه داده که من قبلا به اونها اشاره کردم صادر خواهد شد. اما لباس شخصی ها چه کسانی هستند در ایران که همراه با بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای سرکوب تظاهرکنندگان در داخل ایران مجهز میشن و مردم رو با ضرب و شتم دستگیر میکنن و یا زخمی میکنن؟ مهندس برام مشیری در این رابطه گفتگویی داره از کانال تلویزیونی پارس که روز سه‌شنبه در میدان 25 شهریور یا 7 تیر فعلی تهران که تظاهرکنندگان مورد ضرب و شتم لباس شخصی ها قرار گرفتن گفتگویی را داره در این زمینه. اما قبل از اون یادآوری میکنم که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران با پخش صحنه‌هایی از اعترافات قلابی دستگیر شدگان و به گفته این تلویزیون فریب خوردگان که در آنها اعلام می شود که تحت تأثیر تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا و رسانه‌های بیگانه قرار گرفتند تا تظاهرات شرکت بکنند، گفتگویی داره رادیوی فردا با رضا معینی مسئول گزارشگران در این رابطه که توجه شما رو چند لحظه دیگر جلب می کنه. رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگویی که با او داشتیم این صحنه سازی ها را نوعی همکاری با شکنجهگران می‌داند. رضا معینی: واقعیت اینه که این ایجاد محدودیت همواره بوده در بعد از آنچه که رویدادهای بعد از انتخابات میگن و مناقشاتی که به وجود اومده، عملا آزادی رسانه ها و آزادی بیان در ایران قربانی شده، چه در رابطه با روزنامه‌نگاران خارجی که تعداد بسیار زیادی از آنها از ایران اخراج شدن و چه روزنامه‌نگاران داخلی که تعداد بسیار زیادی از آنها بازداشت، تعدادی ناپدید و از بخش عمده دیگه خبر نداریم. آنچه که مانده در ایران مثل یک حالت کودتای نظامی زیر نظر نیروهای امنیتی و نظامی منتشر میشن که همواره هم با درگیری و سانسورهای بسی سر و کار داریم. در این رابطه چیزی که تونستیم نامگذاری کنیم یک کارزار ضد رسانه‌ایه که در ایران آغاز شده. در پیوند با همین کارزار هست که اعترافهای دستگیر شدگان انجام میشه، چون در حقیقت میخوان اینطوری که گزارشگران بدون مرز نوشته با این صحنه‌سازی ها میخوان بگن که همه مردم در اثر تحریک رسانه‌های خارجی ریختن توی خیابون. این کارزار ضد رسانه‌ای بخش عمدهش رو دولت پیش میبره، ارگان‌ها و سازمان‌های خبرگزاری دولتیه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جای آن که به جدیترین مسائل بپردازه، طرفینی که بحث دارن در این رابطه صحبت دارن دعوت کنه و به یک میزگرد دعوت کنه و بحث کنه در رابطه با آزادی بیان، برعکس به نشان دادن صحنه‌های خشونت، متهم کردن دیگران و عملا به عنوان یک وسیله کین پراکن و مرگ آفرین تبدیل شده. انتشار این اعترافات علاوه بر این که کار رسانه‌ای نیست، کار امنیتیه، اما عملا مجموعه رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی و به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که در این مسئله به شکل جدی دخالت داره به عنوان یک ارگان نظامی برای سرکوب آزادی بیان تبدیل کرده است. فراموش نکنیم این روزها به هر روی میگذرد، اما مسئولین چه به عنوان نهاد و چه به عنوان فرد از فیلم بردار صدا بردار به عنوان شکنجهگر شناخته میشن. اینو من تکرار میکنم، کسانی که اعترافات رو تهیه میکنن، پخش میکنن و اینگونه میخواهن نشان دهن که اعتراضات مردم سازماندهی شده از خارج است، کاملا باید متوجه باشند که این اتهام سنگینیه، یعنی به عنوان همیاری با شکنجهگران و نشان دادن عواقب و نتایج شکنجه است. فقط کارزار ضد رسانه‌ای نیست به تنهایی. از این قسمتش هم نگران کننده است که به عنوان یک سازمان مدافع حقوق بشر وظیفه ما بود که هشدار بدیم. آقای معینی، شما از وضعیت روزنامه‌نگارانی که تا امروز بازداشت شدن که شما همچنان وضعیتشون رو پیگیری می‌کنید که از حالشون با خبر بشید، خبری دارید که چه کسانی هنوز در بازداشت هستن و چه کسانی احتمالاً آزاد شدن؟ از آزاد شدگان چند روزنامه نگار از بوشهر آزاد شدن. در تهران ما آزادی از این سری دستگیر شدگان نداشتیم. خوشبختانه یکی از نگاران آقای کاوه مظفری با قید وثیقه سنگینی آزاد شدن، اما از دستگیر شدگان اخیر یعنی در بعد از 23 خرداد هیچ خبری نه به خانواده دادن نه به وکلا. من همینجا به عنوان نماینده سازمان گزارشگران بدون مرگ خواهش میکنم از خانواده ها و از وکلا که زندانی ها به تنها نذارن، باید رفت، باید توضیح داد. خانواده ها این چند روز جلوی زندان میرن، هیچ مقام مسئولی در این رابطه جواب نمیده و وقتی هم که در رسانه ها و در مجموعه این گفته ها گفته میشه که این دستگیری حالت کودتایی داره، مسئولین تکذیب میکنن. آنچه که ما در این اطلاعیه دوباره بر آن تاکید کردیم گفته ای از خانم شیرین عبادیه که به شکل مستقیم با ما صحبت کرد که متاسفانه از دیروز حملات شدیدی علیه ایشون شروع شده و تنها جرم ایشون هم اینه که همون چیزی که ما در این اطلاعیه‌مون آوردیم که این مسئله‌ای که در ایران اتفاق افتاده تنها اختلاف سیاسی نیست، نقض فاحش حقوق بشره. مردم میتونن طبق قانون اساسی تظاهرات مسالمت‌آمیز کنن، اعتراض کنن و نباید دستگیر و زندانی شون. روزنامه نگاران کلمه سبز که شما در اطلاعیه‌تون اشاره کردید که در 2 تیر با حمله به دفتر روزنامه 25 نفر از کارکنان روزنامه به نقطه نامعلومی برده شدن، از اونها هیچ خبری ندارین؟ از اونها هیچ خبری نداریم، ولی خب این کارم یک بدعتی، شاید در سطح جهانی اولین بار در جهان یا حداقل در تاریخ اطلاعات ما در چارچوب گزارشگران بدون مرز که یک هیئت تحریریه یک مجموعه کارکنان یک روزنامه با هم دستگیر میشوند. آیا این اعترافات در تلویزیون جمهوری اسلامی شامل روزنامه نگاران هم شده تا حالا؟ آنچه که میدانیم مجموعه زندانیانی که در دست آقای سعید مرتضوی و دوستان اطلاعاتی امنیتیشون و رئیس وزارت اطلاعات ایران آقای اژه‌ای که هم سعید مرتضوی هم مفتنی اژه‌ای هر دو سابقه بسیار سیاهی در این رابطه دارن، شدیداً تحت فشار قرار دارن و میخوان وادارشون کنن که همون چیزیو که مردمو وادار کردن در میان خیابان‌ها که بیان بگن که من نیومدم رأیمو پس بگیرم یا اعتراض به انتخابات کنم، بلکه چون رادیو فردا رو شنیدم، رادیو بی بی سی رو شنیدم، تلویزیون رو نگاه کردم اومدم، آنها هم تحت فشارند و شدیداً تحت فشار به شکنجه قرار دارند که مجبور به اعتراف شوند. با سپاس از رضا بوئی. رضا معینی بود از رادیو فردا که گزارشش رو برای شما پخش کردیم. اما در وبسایت سرزمین جاوید از مهندس بهرام مشیری، قبل از اینکه نظر یکی از شنوندگانی که به آقای مشیری تلفن کردن و لباس شخصی‌ها رو که چگونه ما بشناسیم وارد جمعیت میشیم، اما در وبسایت سرزمین جاوید بیانیه‌ای رو من میبینم که در این بیانیه خواسته شده که هموطنان ایرانی اون رو امضا بکنن که استمداد از جامعه جهانی به مقصود متوقف ساختن جنایات جمهوری اسلامی و تعقیب عاملین آن از طریق پلیس بین المللی. در این بیانیه که برای امضا آمده اعلام شده که ما ایرانیان درون و برون مرزی بدین وسیله از کلیه مراجع انسانی، سیاسی، قانونی جهان درخواست داریم تصمیمی عاجلانه اضطراری جهت توقف سرکوب‌های خشن نظام جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران اتخاذ نمایند. امروز جهانیان از طریق هزاران فیلم، عکس و خبر نظاره‌گر ضرب و شتم، شکنجه و کشتار خیابانی مردم ایران توسط نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. این نظام میلیون‌ها ایرانی را که جهت ابتدایی ترین حقوق انسانی خود به تظاهرات صلح‌آمیز خیابانی پرداختن قلقم می‌کند. این اعمال نه تنها ناقص سری قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی هست که نظام جمهوری اسلامی در این رابطه سید علی خامنه‌ای در راستای اهداف جنایتکارانه خود حتی از قتل و آزار زنان باردار، زنان سالمند، کودکان خردسال، زخمیان و معلولین هم ابایی ندارد. پوشیده نیست که همین رژیم جنایتکار به منظور حصول اهداف یاد شده به قطع جمعی ارتباطات بین ایران و جهان آزاد پرداخته تا ابعاد جنایت و سیاه‌کاری‌های آن از چشم جهانیان پوشیده بماند. در این رابطه خواسته شده که هموطنان امضا کنند. اما میپردازیم به گفته‌های آقای بهرام مشیری در رابطه با چگونه ما نیروهای سرکوبگر وارد تجمعات میشن برای کشتار و شناسایی لیدرهایی که تظاهرات را راهنمایی میکنند. تا چند لحظه دیگر. درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز چهارشنبه 24 جون هست سال 2009. روزهای بسیار پر اضطراب و خطرناکی در وطن ما میگذرد. برنامه ها حالت عادی خود رو همونطور که میدانید ندارد و اخبار رسیده از ایران بسیار بسیار حزن انگیز هست. ملتی برای استحقاق حقوق از دست رفته خود برپا خواسته است و رژیمی جنایتکار به قتل و آزار و شکنجه و تخریب ادامه دارد. یک خبری به دست من رسید امروز، این عرض کنم خبر داخل رژیم هست و اونی که مردم امروز در میدان بهارستان جمع شدن، تظاهرات کردند. به نظر می رسد که این جوانان ایران خودشان به طور خودجوش، تشکیلات نه به صورت تشکیلاتی اما یک تشکیلاتی هم هست، در صورت همدیگر رو خبر میکنن در یک نقطه تا این نیروهای جنایتکار سرکوب میرسن از اونجا به نقطه دیگر حرکت میکنن. کسی که به من تلفن کردن گفتن امروز یک دختر، یک زن، سه پسر جوان و یک مرد 50 ساله کشته شدند در این جریانات و ایشون میگفتن که این نیروهای لباس شخصی خود رو داخل جوانان میکنن تظاهر کنندگان نخبگان رو شناسایی میکنن، در یک وضعیت شلوغی با چاقو میزنن یا اینکه عرض کنم که با اسلحه، و عرض کنم این کار این آقایان هست. و بعد مطلب دیگری که میگفتن، این سرداران سپاه که به قتل جرح مردم اقدام کردن، نام های اینها رو برای بنده گفتن. من وسیله‌ای برای این که عرض کنم که این رو تحقیق بکنم ندارم، اما اعتماد میکنم به کسی که من خبر رو داد. سید اصغر عراقی از افراد نوپو، سرهنگ سپاه، ابوالفضل نصرتی از گروه سارالله، سرگرد سپاه، افرام موسوی بله از نوپو سرهنگ، سید حسن میرکاظمی فرمانده بسیج از گروه الهادی، محمد رضا روحانی از نوپو سرهنگ سپاه، بدرالامین یوسف از نوپو از حزب الله لبنان، سردار سپاه است در ایران از حزب الله لبنان، محمد جواد فرحبخشیان از سارالله سرگرد پاسدار، احمد علی رمضانی از سارالله سرگرد سپاه، و حافظ نصیر از نوپو از گروه حزب الله لبنان، صالح میرزا پورنیا از سارالله سرهنگ سپاه، مجتبی دوستان از سارالله سرگرد سپاه. و 6 نفرم کشته شدن امروز. و ایشون به من گفتن که حال آقای سعید حجاریان بسیار خراب است و ابتهی رمضانزاده و دیگران رو که گرفتن، تاج‌زاده و اینها، زیر شکنجه هستن به گمان این دوست محترم که سالها با رژیم کار کرده است و امروز هم در ایران نیست. هیچ بعید نیست که زیر شکنجه اعترافات بگیرن، اعترافات دروغین، مصاحبه تلویزیونی تشکیل بدن که بله ما خائن بودیم، ما نمایندگان خارج بودیم، انگلیس به ما گفت این کار رو بکنید، ما نمیدونم مجاهد بودیم، از این جور صحبت ها در جنگ. چون رژیم عرض کردم یک پایگاه دروغین دارد، قدرت دروغین در جایگاه دروغین، کار اینها تزویر و دروغ و جنایت بود. و عرض کردم این گونه رژیم ها، رژیم های سرکوبگر مستبد، در وضعیت اضطراری دروغ ها رو بیشتر میکنن، جنایاتشون رو فزونی میدهن. کما اینکه این رژیم که هر چی میگوید دروغ است. تمام این جنبش ها رو که در ایران هست و اینها از ستم این آخوند هاست، اینها گفتن که اینها یک مش خار و خس هستن، اینها نمایندگان خارج هستن، اینها ایرانی نیستن، از این جور صحبت ها. اما امروز میخوام یه مطلب دیگری رو با شما در میون بذارم که دیشب پیش آمد و اون موضوع اسلحه است، مسلح شدن. و میخوام شما وطنان گرامی، سخنان مهندس برام مشیری رو میشنیدید. به علت کمبود وقت من صحبت کامل برام مشیری رو فردا به آگاهی شما میرسونم. هر روزه در شهرهای مهم جهان و ایران برای گرامی داشت خاطره جانباختگان ایران توسط حکومت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران برنامه و تظاهرات مختلفی دارند. به خصوص روز گذشته تجمع و تظاهرات آرامی در جهان با روشن کردن شمع خاطره این جانباختگان را گرامی داشتند. و همچنین روز پنجشنبه بعد از ظهر پنجشنبه گذشته در شهر آهوس هم جلوی شهرداری برای گرامی داشت خاطره جانباختگان ایران با روشن کردن شمع گرامی داشتند. به پایان برنامه امروز ما رسیدیم. خانم فیروزه، شد که من مقاله‌ای که برای هموطنانی که هنوز محافظه کارند سازشگرانه مسائل شخصی رو بر همه چیز ترجیح میدن، با عوض کردن باورهای خودشون هویت هم در نزدشون کمرنگ شده، فرصت خوبی است، فرصتی طلایی است که به جمع دوستان بپیوندند. مقاله است که انشالله در آینده براتون حتما میخونم. بله، به پایان برنامه رسیدیم. اگر بعد از ما نیامدن ادامه داره. از توجه شما، همراهی شما سپاسگزاریم. غفلت هر ایرانی به سرزمین خودش خیانتی است که انجام میدهد. از دلسوزان خودتون کمک بگیرید تا در کنارتون باشن. حواستان بیشتر از همیشه جمع باشه. مثل همیشه میگم که ایران و ایرانی پایدار باشد. ای سرزمین اهوراییم، ای سرزمین اجدادیم، در کدومین روز دیگر تو را در آغوش خواهم گرفت و در کدومین روز بر خاک تو سجده خواهم کرد و در کدومین روز پرندگان مهاجرت دوباره دور دریاچه جمع خواهند شد و سرود آزادگی خواهند خواهد. همبستگی با ایرانیان در شهر کوپنهاگ بود که یار دبستانی را می‌خواندند. میکشم آنکه برادرم کشت میکشم آنکه